राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2059 22 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हंसर का आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो जी। अपनी सत्संग में आता है उसने उसकी ने कहा है कि मेरी परीक्षा में मैं फेल हो गया तो आत्महत्या कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल आत्महत्या पाप लग हुआ है, मनुष्य हत्या कर देता, वो नहीं करना। फेल हो जाओ, पास हो जाओ, मैं मेहनत करो अच्छी तरह से तो फैल होता ही नहीं। फैल हो जाओगे नहीं, तिरस्कार हो जाओ, अपमान हो जाओ, आत्महत्या नहीं करना, स्वयं मना मना नहीं, खुद खुशी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, याद रखना। आत्महत्या बिल्कुल नहीं करना, वृंदावन में त्रिदंडी स्वामी ने बता दिया कि 60 वर्ष से नीचे की स्त्रियां की गीता पढ़ेगी तो घर में दरिद्रता आ जाएगी, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं आती, शेर से पढ़ते रहते हैं, पढ़ी है गीता, पढ़े महाभारत, शेरों पढ़े महाभारत, महाभारत गीता की बात है, बिल्कुल झूठी बात है। एक लड़की लिख रही है कि मैं शंकर भगवान के जल चढ़ाती थी, किसी ने कह दिया कुंवारी लड़की को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लिंग नहीं छूना चाहिए, तो मेरे मन में द्विधा हो रही, क्या करूं? प्रेम से सुनो, छुओ मत, जल चढ़ा सकती है, प्रेम से सुनो, कोई हानि नहीं होगी, लिंग का स्पर्श मत करो और जल चढ़ाओ। एक सज्जन लिख रहे हैं, मेरे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है, और कभी चुप साधन करता हूँ तो दोनों में मेरे द्विधा है, कभी वो होता है कभी होता है, कौन सा ठीक है? बस देव पर भगवान है, प्रेम ज्यादा पैदा हुआ भगवान से, आकर वो साधन तेज है, वो साधन करो, वो साधन एक नंबर का है, जिसमें भगवान ही आकर्षण हो, भगवान प्रिय लग रहे, भगवान सुखे नहीं, वो शांति दोनों में कौन सा मैंने चलती और कौन जो आप जिस साधन से भगवान अपने प्रेम हो गया। उमा राम स्वभाव चिन्ह जाना, ताई बसंत जी भावनाना, ये भगवान का स्वभाव क्या है जरा? परम दयालु, परम दयालु, परम दो आदमी अवगुण देख लेता है उसका भाव वैसा नहीं रहता, भगवान के सामने सब तरह का गुण होते हैं, फिर भी भगवान ने भाव फर्क नहीं मिला, वह दया ऐसी कृपा ऐसी। उमा राम सब है तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, तब नाही को नाही, राम सब हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही, भगवान सब अवगुण देखते हैं, जानते हैं, सब अंतर्यामी है, सब जानते हुए भी आंख भी जानते हम मिलते थे राम समय तुझे हमारे उनको परमात्मा कोई नहीं है ही नहीं कोई भगवान एक है एक ये दूसरे भगत हो जाते हैं जग उपकारी तुम शोक वे पीछे बढ़ते हैं अरे भगवान बड़े बड़े पहले से बढ़ते नहीं है छोटा हित करने वाले भगवान और समान कोई नहीं हो कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं इस वास्ते भगवान को भगवान मेरा भगवान को अपना समझो एकदम आप आपने कल कहा था कि भगवान को मान सकते हो जान नहीं सकते अब फिर कहते हो मान लोगे तो जान जाओगे तो वो जानना क्या होगा फिर जाना है जैसे ओ आप अभी मेरे कहने समझ में नहीं आओगे बढ़ने से एक आदमी ने प्रश्न किया भगवान कैसे है तो शरणागत गया मेरे से क्या समझे अभी घाटे में भगवान है मेरे से बात है मेरे से अपने आखन सत्ता है अटल सत्ता है ऐसी अटल सत्ता भगवान की मेरे दूसरे मैंने कहा मेरे जैसे का मतलब कि अखंड सत्ता है हमारे असल सत्ता जो भगवान कैसे और भगवान हमारा अवसर है तुझे भगवान जी गौरव पे तुम्हारा तो बंद भगवान अपना है भगवान अपना हम कितना ही कुछ भी करे हमारी माँ तो माँ ही है ऐसे भगवान तुम्हें माता से बेटा तुम्हें मार बाप और भाई बंधु कुटुंबी स्नेही प्रेमी सब भगवान के समान हमारा कोई नहीं है सब समान थोड़े प्रत्यक्ष भगवान से छिप भी बात नहीं है फिर भी आह भी देखो नहीं रहते रहे पर मुझसे सुख कहेगी याद नहीं आ रही है से तो सौ बार इस बार से हृदय की बात हो सौ बार याद करते हैं कहीं भूल न जाऊ ऐसे नाम नहीं है बात कहते हैं खिजरी नो परम पद खिजरी लंग तो सीता राज्य तो ठीक है धरा तो ठीक है खिजरी लंग चालू जैसे भला ही भला होता है मैं होता ही नहीं पूरा वहां है ही नहीं पूरा है ही नहीं देवड़ा निकलेगा देवड़ा ठाकुर जी का बुराई में देवड़ा निकल गया पूरे नरेंद्र जी भगवान हमारा वसुमाए कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, ऐसे परम दयालु बार बार नमस्कार। निश्चित हो तुलसी सीता रात को कह तुम हो जाओ निशंक खिजड़ी परम लंक होते मैं कहते करे करे ढेर में भगवान के भगत अंतर भगत कहते हैं यही बात नहीं है भगवान के अंतर भगत भी कहते हैं विचित्र प्रश्न है महाराज जी, जब सांप ने कही नहीं कि संसार के साथी बिछड़ जाएंगे, घरवाले बिछड़ जाएंगे, तो मारे तो उदासी रहने लगी, भगवान तो अपने मानने को नहीं गए और घर में उदासी हो रहे लगी, और भगवान असली बात उदासी है, एक काम तो हुआ एक काम ठीक हो जाएगा, घर वाला कोई अपने घर वाला नहीं है, घर वाला नहीं है, उदासी हो जाओ, अपना तो भगवान है, अब जानो तो भगवान, नहीं जानो तो भगवान, मानो तो भगवान, न मानो तो भगवान, स्वीकार करो तो भगवान, न स्वीकार करो तो भगवान, भगवान तो अपना है ही, शंका की बात नहीं है। नई पुस्तक जो आई है साधनों का सार, इसमें सत्संग और गुरु का आश्रय मत लो, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, क्या भाव है? भाव आजकल कपट है, आजकल के जमाने में गुरु सच्चा मिलना मुश्किल है, ये मतलब है। और सत्संग का भी आश्रय मत लो, हाँ तो इस बात से सुखी रह समझा हो, झूठे से ठगाई है, ठगाई ठगाई ठगाई, सहज अवस्था की प्राप्ति के लिए आंखों की क्रिया कैसे होती है आप बताया करो ना, आंखा ना मेरा जिस मन शांत हो जाता है वो आंखों की क्रिया कैसे होती है? देखता है एकदम उससे तो स्वस्थ वो मन के शकल में लिख उतर देते, तो है तो है तो है तो है तो है तो है सुना तो ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरता, तू ही क्रिया करता, तू क्रिया तू भरता, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही माता पिता और पुत्र, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही माता पिता और पुत्र, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्य संगत का जो, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, कुम्हार तू ही सोना, तू ही सोना, तू ही माटी, तू ही कुम्हार, तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही बनिया, तू व्यापार, तू ही चमड़ा, तू ही चमड़ा, तू ही बनिया, तू ही चमड़ा, तू ही चमड़ा, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो ही है, तू ही है, तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू विश्वास, तू ही श्रोता, तू बरकत तुझ में सब भूतों का बात तू ही सबका है बरकत तुझ में सब भूतों का बात तू ही है काबल तू ही है साधन का फल तू ही है मेरा बल काबल तू ही है साधन का फल तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है तो तू ही है मैं भीतर तू ही है तू तो भीतर तू ही है हाँ मैं भीतर तू ही है तू तो भीतर तू ही है यह के भीतर तू ही है वह के भीतर तू ही है यह के भीतर तू ही है वह के भीतर तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है तो तू ही के भीतर तू ही है तेरे भीतर तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है एक भगवान ही है सभी। अब बात एकदम सच्ची है, चाहे आज मानो चाहे कल मानो चाहे 100 वर्षों के बाद मानो, आज बात आया आज मानता अभी मानता अभी आप ही हो आप ही हो आप ही अनेक रूप से आप ही हो आप ही हो आप ही हो बोलो। हमारा संसार का संबंध कैसे छूटे? छोड़ छूटे तू ही है छूटेगा तू ही है छूटेगा। अहंकार कैसे छूटे? अहंकार छूट जाएगा तू ही है अहंकार छूट जाएगा अभिमान छूट जाएगा। महान पवित्र करने वाले राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जाना जाना हर सो नाम जपत मंगल दृष्ट सो नाम जपत मंगल सो और सादर सुवर्ण जैन करे तो भाव बारिणी गोपद तरे सादर सुवर्ण आदर्श है साधन सुमरण जैन करे तो भगवान दिवर राम समय तुझे पूर्व तू मातु बंधु राम चंद्र की जय। मोरम गजवंशी वाले की